ก็ได้ฟังธรรมรสเป็นรสที่ฟังแล้วก็สบายฟังแล้วก็มีความสุขเรียกว่ารสแห่งธรรมธรรมรสโสสัพพรสโสธรรมรสังชินาติรสหนึ่งธรรมชนะรสทั้งปวงคือฟังแล้วมันสงบฟังแล้วสบายไม่เหมือนเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆที่ฟังแล้วเร่าร้อนนะอันนี้ก็เรียกรสแห่งธรรมซึ่งเราจะต้องสัมผัสธรรมถึงจะฟังธรรมเข้าใจลึกถ้าคนไหนยังไม่สัมผัสธรรมก็เข้าเหมือนกันอาจจะเข้าตื้นๆก็สัมผัสได้ตื้นๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำในสิ่งที่ซ้ำซากนี่แหละแต่ไอ้ความซ้ำซากจากการกินการอยู่การแต่งตัวการคิดการไอ้ซ้ำซากแบบนั้นทำไมเราจึงไม่เบื่อไอ้ซ้ำซากแบบทำเพื่อไปมรรคไปผลไปพ้นทุกข์น่ะทำไมมันจึงเบื่อก็เพราะว่าเราไม่เคยซ้ำซากแบบนี้มาก่อนเข้าใจไหมคือไอ้ซ้ำซากเพื่อจะไปมรรคไปผลไปพ้นทุกข์เราไม่เคยซ้ำซากมาก่อนมันถึงน่าเบื่อนี่แต่เราซ้ำซากในเรื่องราคะซ้ำซากในเรื่องโทสะซ้ำซากในเรื่องโมหะซ้ำซากมันก็ยิ่งสนุกแล้วก็เบื่อกันไม่เป็นทั้งที่มันซ้ำซากมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะมันเคยแต่ซ้ำซากเพื่อไปให้หลุดจากราคะโทสะเราไม่เคยซ้ำซากมาก่อนมันถึงน่าเบื่อนะแต่ถ้าหากว่าเราได้สัมผัสแล้วซ้ำซากก็สนุกเคยมีอะไรบ้างที่มันไม่ซ้ำซากนึกให้ดีวิญญาณก็ดวงเก่าเคยกินเคยเล่นเคยเสพเคยสุขเคยสนุกสนานมาซ้ำซากทั้งนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่น่าเบื่อเพราะมันมีรสชาติแต่การที่ไปเพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยมันไม่มีรสชาติมันถึงน่าเบื่อนะมันเลยไม่อยากซ้ำซากสิ่งที่ซ้ำซากเนี่ยทำให้เกิดนะสิ่งของดีขึ้นมาของง่ายๆแนวโขกน้ำพริกเนี่ยถ้ายิ่งซ้ำซากถ้าโขกนานๆนี่อร่อยนะตำอยู่นั่นแหละอร่อยแม้แต่สีไฟเคยเห็นเขาสีไฟไหมสมัยเรานี่ก็ไม่เคยเห็นนะเอาไม้มาถูกันไปกันมาซ้ำอยู่งั้นบ่อยๆอ้าวเกิดไฟเหมือนกันนะยกมือบ่อยๆซ้ำบ่อยๆซ้ำไปซ้ำมาเอาเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างแต่มันเกิดได้อย่างไรไม่รู้มันไม่มีมันนอกเหตุเหนือผลถามว่าเราเอาไม้ถูกันแล้วมันเกิดไฟเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรหาคำอธิบายยากนะดังนั้นอันนี้มันเป็นกฎของมันนะเราไม่ค่อยเบื่อในแง่ของกิเลสเพราะมันมีรสเขาเรียกอาสาทะแต่ว่าทำแบบไม่มีรสชาติมันน่าเบื่อนี่เขาเรียกว่ามันไม่มีรสไม่มีชาติเพื่อจะออกจากรสชาติเพราะรสชาติที่เราซ้ำซากแล้วมันทำให้เราทุกข์แต่เราซ้ำซากแบบไม่มีรสชาติทำให้เราพ้นทุกข์ไงดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจำเนียนท่านได้กล่าวประเด็นทำหลายจุดที่เราเก็บไปคิดโดยเฉพาะก็เรื่องของที่ท่านตกนรกนะไม่มีใครสนใจถามมึงตกแบบไหนมีไหมมีใครจะถามมึงไหมท่านบอกลุกไฟท่วมตัวเลยไม่ใช่จินตนาการใช่ไหมน้องก็มันเกิดขึ้นจริงจริงจริงอยากจะให้อธิบายประเด็นนี้ชัดๆคนทุกวันไม่ค่อยกลัวนรกไงบอกเส้นนี้ได้ไหมน้องก็เรื่องนรกมันมีจริงมันไม่ใช่เล่นแต่คนมันไม่กลัวไม่เจอด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคนไหนเห็นนรกสวรรค์ในชาตินี้คนนั้นโชคดีเพราะอะไรเพราะมันจะได้กลัวถ้าไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ในชาตินี้มันก็ไม่ค่อยเชื่อมันก็ไม่ค่อยกลัวก็สร้างนรกสวรรค์ไปเรื่อยๆนะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้ก็ถือว่าเราได้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็มีโอกาสได้ฟังหลายๆครั้งต่อไปนะก็ขออนุโมทนาในธรรม ที่เราได้ฟังนะสมควรแก่เวลาเรากลับมา